У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік, мы сканчаем нашае падарожжа па слядах нёманскіх казакаў у вёсцы Ярымічы. У вёсцы Ярымічы, у скверы каля школы, стаіць стандартны бетонны абеліск у гонар савецкіх партызан. На прымацаванай металічнай шыльдзе ідзе пералік тых 6 брыгад, якія дзейнічалі ў гэтых мясцінах. Але шыльда гэтая не першая. Тая, што была ад пачатку, была вяскоўцамі разбітая на кавалкі. Па сутнасці, у сярэдзіне 70-х гадоў адбыўся акт вандалізму. Калі не сказаць нават больш антысавецкі выпад, але факт той замаўчалі, гісторыю замялі і прымацавалі новую шыльду, якую мы бачым сёння. А што ж было на той першай і чаму яна выклікала такую рэакцыю людзей? А было на ёй адно імя – Міцькі Денісенкі. Пра гэты выпадак з абеліскам мне распавёў жыхар Ярымічаў Леанід Рыжкоўскі. А, гэты памятнік паставілі дзе-то ў 70-е годы. Я ўжо работаў там, можа, 75-й, 76-й, вот так вот. Там было ў начале стэа, была эта самая мраморная таблічка, дзе было напісана, што памятнік паставлен в чэсць іменно партизанскага атрада Денісенкі, Міцькі, первого кавалерійскага партизанскага атрада. Вот это самое. И он пробыл, ну, может, месяца три. Факт тот, что было именно посвящено одному отряду. Ага. Возмутили все эти самые, которые... Как это так, что тут же на этой территории много действовали, все. А говорили, что он хотел в новом селе. Но народ против, потому что деревню сожгли, новое село, только из-за Денисенки. И он там базировался, ну, как бы он базировался на ту сторону Немана. Ага. Но они приезжали вечерком иногда туда, заезжали по домам. И покутить, погулять. И поэтому, вот он называл новое село, это у нас Москва. Немцы, мол, сюда ходить. Так вот, как эту доску разбили, мраморная была доска такая, кто-то там или камнем, или чем увалил. Она так разбита была, памятник сам стоял, все. Потом же явилась и другая. И вот на этой другой уже написаны все партизанские соединения. Так что против Денисенки тут довольный народ был настроен агрессивно. За што ж такая нелюбоў была ў жыхароў Ярымічы да легендарнага камандзіра? У Ярымічах акупанты збіраліся зрабіць паліцэйскі пастарунак, і каб перашкодзіць планам гітлераўцаў, міцькаўцы вёску проста спалілі. Не абышлося і без ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Слова спадару Леаніду. Было парадка паўсотні паліцаяў. Размясціліся ў здані старой школы. Так, партызаны з гэтага боку, са стороны міра, а Міцька ў атрад Денісенка знаходзіўся за Нёманом. І з зажигательнымі пулямі па хатах стралялі. Крышы былі соломенныя. Тут часткова гэтыя, каторыя з гэтага боку зашлі, з факелами хадзілі, падпалілі. Палілі не толькі хаты, но і гумна. Ярымічы згарэлі, ўсё гэта выграла. Пагіблі фаліцыяніха. Та бабка выбегла на улицу, это ей было году под 60, и пуля попала в ее. Ти партизанская, ти полицейская, неведомо. И Забаўская лукера. Забаўская лукера сгорела. Загорелася. Было гумно, в гумне лежала солома. Гумно подпалили, а она для соломы где-то спала. Короче. То есть померла от ожогов. Она все полностью... А на во что они палили хаты? Это была помста некая? Это не помста была. Они палили хаты, как... не даць магчымасць немцам тут зрабіць участак паліцейскі. Таму што як няма жызні, няма страенні, так і паліцейская участка не было. На Карэліччыне, што не вёска, то свая трагічная гісторыя, звязаная з Денісенкам. Вось што я пачуў ад ураджэнкі вёскі Нягневічы Жанны Навары. Атрымоўваецца, што гэта была племянніца маёй бабулі. Муж пайшоў на фронт, і яна з малым дзіцем была. і жыла у бацькоў сваіх разам са сваёю адной сястрой, другою, двума братамі. Вот, прыйшлі яшчэ ў час вайны, яшчэ родня з другіх вёсак. Вот. Ну і Денісенку яна спадабалася. Яна не стала з ім спаць. І поэтому прыйшлі пад раніцу, запальвалі запалкі і стрэлялі. І нават гэтае восьмімесячнае дзіця не пашкадавалі. Таксама застрэлілі. Спаслася толькі тая самая, ну такая, которой было 5 гадоў, Ксеня. Яна проста падлезла, трупамі заваліла, залілі крывёю і пашчыталі, што яна мёртвая. І вот так яна расказвала, я помню, што холадна. Вот это запах крыві, юнак соль. Вот. Сабакі выюць, прыйшлі сабакі, ліжуць кроў, аб'ядаюць ўжо каго-то, таму што галодныя. Вот. І ніхто не можа зайці, таму што баіцца, што як ён зойдзе хаваць, то могуць быць наступныя. І тады ўжо баба зноў пабег камендатуру, вызвалі немцаў, каб пазволілі пахаваць вот гэтых вот 12 чалавек, которые там было. І яны забілі 12 чалавек. Яны былі дзеці, даже нават адзін крыша былі ж саломенныя, прадраўся, яму было 10 гадоў, ён вылез на стрэху. Выйшлі і выстрэлілі там на страсе. І гэтак ён і ляжаў. Гэта было ў Нягневічу. Да. Яны на могілках пахаваны. Ну, ўжо гэта было даўно. Вот, і гэтая Ксенія прыязджала з Украіны на старых могілках. А вось яшчэ адна гісторыя ад жыхаркі вёскі Некрашэвічы Ганны Аніскевіч пра паліцыянта Мікалая Давыдава, ягонага брата Івана ды Іванаву каханую Валянціну. Сям'я гэта была Коля старшы самы, і называлі Давыдаў, Давыдаў Коля. Гэты Коля пашоў у паліцыю, потому што шнурочак зямлі, а было 4 дзяцей, 2 сына, 2 дочкі, шнурочак зямлі, і ад нас пашло Валодзя Грымякаў, Гілік, Коля, я не знаю, як яго звалі, і Коля Давыдаў. Пашлі у гэтую паліцыю, ўсё. А ў Колі быў брат меншы. Ён не хацеў нікуды ісці і баяўся, каб ночью партызаны не схапілі яго, бо той у паліцыі, а той у партызанах правакацыя, якая вот, вот такое ж было. І ён, а напроці вот наша хата і Валя, дзяўчына была. І гэтая Валя, яны любіліся, Іван, ён культурны, непарядачныя людзі, просто небагатыя былі. Ён прыйдзе, яны мілуюцца, сядзяць. А потом яна кажа, дак ужо ідзі дадому. Ён кажа, ты знаеш, што, ну, баюся, могуць партызаны ж прыйдуць. Дак, ну, і ўсё, яна так, не, ідзі, кажа, таму што суседзі ўбачаць, ну, што ты ў мяне сядзіш. І яна яго ўгаварыла рассвет адправіць. Утрам няма, Давыдавы не выходзяць. Людзі пашлі, адкрывалі двер. Аказваецца, мацеру пазванілі, пастукалі ў дверы, маці адкрыла. Маці забітая. Тут же яны очарыць мацеру застрэлілі. Потом прыходзяць дальше бацька, як ляжаў, тако сігаретка ў зубах. Раньше старыя сігареткай спалі. Сігаретка ляжыць у зубах, забіты. Гаварыць, а Божа, а вот дзеўка ж гэта, у Колі была сястра, і знаеш, байстручок радзіўся. І гэта дзіцятко ляжала. Людзі як прыйшлі, убачылі, што дзіцятко ляжыць цыцку ў роцікам, у цыцку. Карміла яна яго і спала з дзецем. Пры акне, на лавах, матрас, і на гэтым матрасе прыстроена такая вот спа, ляжала падушка тут, матрас гэты тут накрыта, яна з дзецем, і дзіцятку дала цыцачку і спалі. І яны зайшлі ў хату па бацькі очарыць, па гэтым очарыць. Дзіцяткі мазгі на падушкі, цыцка ў роціку, а мазгі на падушкі. І яна забітая ляжыць. А Іван ўжо знаў і прыгатовіў сабе на печы над печью вот такой квадратик, вот такой там, чтоб як яны будуть у двери стукать, это все вот, каб яму было утячи. И он тогда наверх, на чердак той, я на кучу эту смотоху, он схопился за дверь и выскочить, открыть и по ему очередь. И он в этой мертвой хватке так и остался, закостенел. И люди не могли оторвать это. Ломали пальцы, каб от этой клямки оторвать руки, чтоб вот. Про детали тих расправов слухать страшно, а Ганна Владимировна все это бачила. Потом их ховали, этого Ивана отдельно зробили гроб. А эту дочку с этим детям и батька и мати, троих их и десятку, положили у вялизный гроб. Это была зима, у санях, и я помню, люди, я стою, это мне картина, я эту бачила картину, детям люди плакали, я стояла, плакала. Это Иван, она достала скамеечку, вынесла, поставила этот гроб, села так вот. Посидела, их любимый человек, за что застрелили? Девчина. Потому что брат у полиции. Дык няўжо сярод партызан сабралося столькі нелюдзяў і садыстаў? Адказ я бачу ў далейшай гісторыі паліцыянта Мікалая Давыдава, які пачаў помсціць. У вёсцы новае сяло знішчаць сем'і партызан, таксама з жанчынамі і дзецьмі, раскручваючы махавік гэтай вендэты. І ўжо ў партызана, у якога знішчылі ўсю сям'ю, рука не дрыжэла над калыскай паліцэйскага дзіцяці. І знаеш, што гэты Коля хадзіў, гаварыць, недзель дві, можа, 10, на нядзелю ён точна не еў, не піў, хадзіў. Я вхожу, на службу не ставили там на дежурство, и он ходил невменяемый. За то, что он пошел, загинули все. Вот. А потом наш поехали на какое-то задание. Прошло там сколько-то часу. И он, наверное, узнал. Все-таки один другому носили. Некое поехали задание у новое село, и у новом селе заходил и стрелял. Заходил и стрелял. Вы застрелили на вас з нового села партизаны, пришли у Некрашевич и застрелили мою семью, а я рассчитаюсь за мою семью, я рассчитаюсь с вашей семьей. Вот это самосуд таки робил он. Мікалая Давыдава органы МГБ схапілі на тэрыторыі Польшчы, дзе той спрабаваў схавацца. Валянціна з'ехала з Беларусі на Украіну, ад магілы Дмітрія Семянцова, камандзіра, якога забіў Денісенка, каб узяць уладу над атрадам, не засталося і следу. Толькі краязнаўца Алесь Самец змагаецца, каб валун у ягоны гонар быў усталяваны пры дарозе. А сам Денісенка пражыў свой век у Башане, быў старшынём пасялковага савету ў Любчы, з яго пісалі нават карціны самадзейныя мастакі. Ён памёр у 89 годзе, але да сённяшняга дня ягонае імя выклікае ў ваколіцах карэлічаў жах і агіду. Скончым жа мы наша падарожжа аповедам любчанкі Алены Новік пра тое, як хавалі героя. Алеша страшно хавалі, каб ты знаў. Памёр Денісенка, пашлі ж на похороны все. Пранеслі ж яго ў клуб, а яны, ён паўставляў залатыя зубы. Все, у дзятлаві ставляў. Ну, золата хватіла, думаш, у вайну. Ён як памёр, яны, мусіць, взялі, дасталі, пранеслі на могілкі. Трэба ж мне ў нагах стаць. Дык чэлюш усё адвальваецца, бо трэба ж сразу ўвязваць, каб устыло. Як паставілі прашчацца, а ў яго рот адкрыта, я ў нагах стаяла, аж язычок відаць было. Гэтак адвалілася гэта чэлюсць. Я падумала, думаю, ну вот, як тут ты, так і на той свет пашоў з ротам адкрытым. У эфиры радыё «Свабода» мы з вами падарожылі па мясцінах, звязаных з партызанскім камандзірам Міцькам Денісенкам. З вами быў Дзмітэр Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!